Stu bardzo bogatych szejków. Szejkowie niewiele rozumieli, ale na koniec przyznali, że w trakcie nagrywania w powietrzu czuli coś takiego dziwnie bardzo premium. Chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Get in Leasing na samochody od 150 tysięcy złotych tylko 1%. Więcej na leasingpremium.pl. Hej, George! George! What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 stycznia, minęła już 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Pożar w zakładach przetwórstwa oleju w Zalowie już opanowany, ale jego dogaszanie potrwa jeszcze wiele godzin. Spółka z Luksemburga zostanie właścicielem terenów pod kolejką linową na Kasprowy Wierch. Samorządowcy z Podhala oburzeni decyzją MSW. Nowe rosyjskie oddziały na terytorium Ukrainy. Władze w Kijowie twierdzą, że granica przekroczyło 700 żołnierzy. Do rana może potrwać gaszenie płonącego magazynu w Zalowie w województwie łódzkim. Paliła się hala o powierzchni 8000 m2 oraz dwa zbiorniki z olejem napędowym. W akcję zaangażowanych jest prawie 50 zastępów straży pożarnej z całego województwa. W pożarze poszkodowana została jedna osoba. Jest to pracownik tego zakładu, który jeszcze był podczas produkcji. Pozostali pracownicy tego zakładu zostali ewakuowani przed przybyciem straży pożarnej. I jakie są obrażenia u niego? Z informacji, które my otrzymaliśmy, poparzenie górnych kończyn, został przewieziony do szpitala do Bychotowa. Ogień w hali magazynowo-produkcyjnej wybuchł po południu. Sytuacja jest już opanowana, ale strażacy dogaszają m.in. płonące zbiorniki z olejem. To skomplikowana operacja, która zajmie sporo czasu, dodaje Mateusz Konieczny ze straży pożarnej w Łodzi. Technologia gaszenia tego typu pożarów, dużych obiektów wielkokubaturowych, wymaga podawania jednocześnie proszków z pianą gaśniczą. To jest dość duża intensywność gaszenia tych pożarów, działania w natarciu, działania w obronie. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Majątek Polskich Kolei Linowych zostanie przeniesiony do nowej spółki Polskie Koleje Górskie. Zgodę na to wydał resort spraw wewnętrznych, a to oznacza, że już wkrótce właścicielem terenów m.in. pod kolejką linową na Kasprowy Wierch stanie się spółka z Luksemburga. Samorządowcy z Podhala przypominają, że prawie wszystkie gminy i powiat tatrzański negatywnie wypowiedziały się na temat zmiany właściciela terenów należących do PKL. Starosta tatrzański Piotr Bąk mówi krótko. W moim przekonaniu minister spraw wewnętrznych wydał swoje rozstrzygnięcie niezgodnie z obowiązującym prawem. Ustawa o narodowym charakterze strategicznych zasobów narodowych kraju mówi wyraźnie, że zasoby przyrodnicze parków narodowych nie podlegają przekształceniom własnościowym. Jednocześnie starosta tatrzański przypomina, że od dawna mówiono, że prywatyzacja polskich kolei linowych będzie otwarciem puszki Pandory. Dawni właściciele ziem w Tatrach teraz masowo składają bowiem wnioski o odzyskanie zabranych im działek. Jeżeli państwo polskie postąpiło jak paser, że najpierw wywłaszczyło na cele ochrony przyrody właścicieli terenów w Tatrach, zabierając im ich majątki odziedziczone od pokoleń za jakiś drobny grosz symboliczny, a później za dobre pieniądze sprzedaje to komuś innemu, to nie może się dobrze skończyć. Samorządowcy nie wykluczają, że zaskarżą decyzję MSW w sprawie zmiany właściciela terenów należących do Polskich Kolei Linowych. Wizytatorzy sprawdzą komornika z Łodzi, który zabrał ciągnik sąsiadowi zadłużonego rolnika. Okazuje się, że skargi są również w sprawie kilku innych interwencji Jarosława Kluczkowskiego. Ponieważ na podstawie dokumentacji i wyjaśnień Krajowa Rada Komornicza nie jest w stanie wszcząć postępowań dyscyplinarnych, to sprawie przyjrzą się wizytatorzy, zapowiada prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Frączak. Na skutek wizytacji zostanie przygotowany protokół, w oparciu o który taka decyzja będzie możliwa. Działania Rady są niezależne od postępowania dyscyplinarnego wobec asesora, który zajął ciągnik rolnikowi bez długów, a jedną z kar może być nawet usunięcie z zawodu. Oprócz tego sprawa jest też pod lupą prokuratora w Mławie. Teraz Ukraina, gdzie tylko dziś Rosja miała wprowadzić około 700 żołnierzy. Władze w Kijowie twierdzą, że nowe oddziały rosyjskiej armii przekroczyły granicę w obwodzie ługańskim na odcinku kontrolowanym przez separatystów. Dwa rosyjskie bataliony weszły na terytorium Ukrainy, aby pomóc separatystom w walkach z ukraińską armią. Bojówkarze prowadzą aktywne działania koło Doniecka, Mariupola i w obwodzie ługańskim. Informacje przekazał premier Arsenij Jaceniuk. Ukraiński wywiad wojskowy potwierdza, że na terytorium Ukrainy weszli żołnierze i sprzęt wojskowy. Czołgi, haubice, systemy rakietowe Grad, Smercz, Buk nie są sprzedawane na bazarze w Doniecku i w rosyjskich sklepach wojskowych. Ma je rosyjskie Ministerstwo Obrony. Nadal trwają walki o donieckie lotnisko. Ukraińscy obrońcy tego obiektu są wspierani przez znaczne siły wojska. Separatyści wysadzili w powietrze dach nowego terminalu. Według nieoficjalnych informacji jest wielu rannych Ukraińców, choć ich liczba nie jest znana. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na Ukrainie była dziś szefowa polskiego rządu i obiecała finansową pomoc. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 23. A teraz jeszcze pogoda. Najbliższe godziny bez większych zmian. Prawie w całym kraju padać może śnieg lub śnieg z deszczem. Synoptycy ostrzegają również przed mgłami, a na termometrach od minus 6 stopni w Suwałkach do plus 1 w Poznaniu. Wtorek też czeka nas pochmurny i z opadami, na termometrach od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mann, jak zwykle ciepło i trochę mrocznie wita Państwa w kolejnym wydaniu tej audycji. Mrocznie nie dlatego, że taki nastrój, tylko że taki tytuł, Maniak po ciemku. Dzisiaj będzie, przynajmniej w pierwszej części audycji, rodzinnie. Zaczniemy od córki. Like a feather, I can go away in the thoughtlessness of a world to the say. And is this why you call me misfire eyes? Cause I never get enough of my crown. Keep on calling me home, my crown, boy. Ran with the show. Getting down with yourself, girl. Layers of the heart, dimensions of thought. Desire is movement, but love is unmoving. And I never get enough for my mind. piosenka nosiła tytuł Never Enough. A córka, no właśnie, śpiewała swój własny utwór Trixie Whitley. To córka amerykańskiego bluesmana, znakomitego muzyka, którego nie ma już wśród nas. O nim zresztą dzisiaj będzie. No a Trixie, niezwykle utalentowana muzycznie, jeszcze bez takiego, nazwijmy to, ostatecznego kierunku, który by obrała, może taka chce być, nie do końca określona, bo to nie jest kontynuacja wprost tego, co robił ojciec, no ale ten talent i tę umiejętność i chęć tworzenia muzyki już doskonale słychać na tej płycie, płycie zatytułowanej Fourth Corner. Dwa utwory jeszcze Trixie w tej audycji. Najpierw Hotel No Name, a potem Morelia. We'll be right back. Trixie Whitley, autorka tych piosenek, wykonawczyni, bardzo, bardzo utalentowana młoda osoba. A jak powiedziałem, to rodzinna audycja, bo jej ojcem był Chris Whitley. Well... We'll be right back. ojciec Trixie, Chris Whitley. Pewnie byłby dumny z tej płyty córki, ale nie dożył tego momentu. Przed chwilą słyszeliśmy jego wykonanie kawałka grupy The Stooges, I Wanna Be Your Dog. To jeden z coverów, ale obok nich dużo własnej kompozycji na tym albumie, który mam przed sobą. To płyta ostatnia, którą nagrał Chris Whitley przed śmiercią. Teksańczyk z urodzenia również zmarł w Teksasie, w Houston w 2005 roku. A ten album ukazał się już po jego śmierci, zarejestrowany zresztą w Nowym Jorku z grupą muzyków, którą nazwał Whitley The Bastard Club. Jego muzyka została na płytach i dlatego przypominam, bo pewnie nieczęsto w polskim radiu słyszymy Chrisa Whitleya. Oto dwa utwory z tego albumu, o którym mówiłem, to już jego własne dwie kompozycje, I Go Evil i All Beauty Taken From You In This Life Remains Forever. Długi tytuł, który po polsku brzmi: całe piękno zabrane od ciebie w tym życiu pozostanie na zawsze. Chris Whitley. Sein Streben verkörpert die Weise der Seele durch die Welt mit ihren Versuchungen, Hindernissen, Proben, Prüfungen und Beweisen des Charakters und ihrer Entwicklung zur Vollkommenheit. Come on, man. It's Cornball but cool. Don't remain. stood up all morning waiting for my dollar call. I stood up all night because I was waiting my doll to call. Chris Whitley należy do tych artystów, których, jak powiedziałem, rzadko słyszymy w polskim radiu i mam wrażenie, że ten, którego za chwilę Państwo usłyszą, też nieczęsto pojawia się w audycjach, w naszych stacjach. Jego nazwisko Roy Bookbinder. Here we are. Proud to be here in Athens, Ohio. I never played in Athens, Ohio. Played in Athens, Greece twice. Lord, works in mysterious ways. Well, you call me a dog when I'm gone, Lord, Lord. It's old black dog when I'm gone. But when I get home with a $10 bill, I says, Daddy, where you been so long? I've been all around Kentucky, that's right, in the state of old Tennessee. And where I lay my hat down, why, that would be home for me. Yes, you call me a dog when I'm gone, Lord, Lord. Oh, black dog when I'm gone. But when I get home with a $10 bill, is Daddy where you been so long? When I get home with a $10 Yeah, daddy, where you been so long? Black Dog. Thank you. Roy Bookbinder, czyli Roy Introligator, tak to można przetłumaczyć, na tej płycie zamieścił swój występ zarejestrowany na żywo i usłyszeliśmy przed chwilą utwór Black Dog Blues. To też takie troszkę w stylu Whitleya, bo surowe granie, nie takie nowoczesne. On zresztą, Bookbinder, lubi występować, lubi wprowadzać słuchaczy w kolejny utwór, który ma wykonać, rozmawia z nimi. No, taki typowo artysta klubowy i ta atmosfera jest, myślę, w tych nagraniach słyszalna. No to jeszcze jeden blues w jego wykonaniu, Statesboro Blues. Surprise, surprise. It's a funny deal. When I started out playing the guitar many years ago, I'd be playing my gigs all around, you know, and usually the drunkest guy out there would start yelling, Yorma. And I didn't know what he was talking about. And I came to hate these people. And then somebody explained that Yorma played this kind of music and was world famous. I still hated these people. Then about 3 years ago, I got a call from a little nightclub in New York, and they said, how'd you like to do a show with Yorma? I said, ooh, I'd like that. And we've been friends ever since. got them Statesboro blues. Na koniec jeszcze jedno nagranie koncertowe. Artysty, który, no powiedzmy sobie, należy może do tej drugiej ligi amerykańskich wykonawców bluesowych. To nie znaczy, że jest gorszy, tylko że jest mniej popularny, może mniej promowany, ale ja jego parę płyt polubiłem i mam je na półce. Dzisiaj przyniosłem właśnie taką koncertową. I on pewnie wróci, może za tydzień, może za dwa. Microwave Dave and the Nukes. No i na pożegnanie utwór o tytule bardzo bluesowym, 20% alkoholu. I to nie chodzi, podejrzewam, o zawartość alkoholu w napoju, ale o zawartość alkoholu w człowieku. Ale nie wchodźmy w szczegóły, bo to niepedagogiczne. To tyle na dzisiaj. Microwave Dave i 20%. Thank you. so fine. Stay out of sight. Let us down, baby, let me tell you what it's all about. So you're drinking. Ain't no good at all. The only thing that keeps you living, baby, is 100% blood alcohol. Now when the neighbors see you coming, hurry up and slam the door. You think that they all love you, honey, you just don't know. Talk about the trouble, about the gold you wear. Say the whiskey you drank it has done took out all your hair, cause you're drinking. Ain't no good at all. The only thing that's keeping you living, baby, is the 100% blood alcohol. Your name. You better wake up, baby, lay a hold to yourself. That won't be hard to do now. You ain't got much left, cause you're drinking. Ain't no good at all. The only thing that keeps you living, baby, is 100% blood alcohol.